će prekasno biti kada pod kožu mi uđeš. I zato molim te idi prije nego moje postane tuđe. Ranjena hiljadu puta, u ljubav vjerujem malo i sebe najmanje dajem. I kad mi je najviše stalo, ne bih preživjela da mi odeš kad te zavolim. U moru ljubavi ja uvijek ostrvo tuge nalazim. Ne bih preživjela da te nemam kad na tebe naviknem. Na mome ostrvo tuge gdje nema mjesta za druge ostaje. Ne bih preživjela da mi odeš kad te zavolim.